한 후 문앞은 누라사 구비알칸 카우부카 하티쿠 다 구비알칸 카우문 예살리 berada di duniaku. Jauh kau telah melaju melintasi ruang rasa. Akulah yang kan selalu terjaga saat bersamamu. Tak bisa kau ragukan.